ak itam bu fekkee da ngaa dëkk nag fu ndox nekk, léeg-léeg su tawee ndox mi woon ci suuf danoon yàkkam ci ndox ñëw, mu woon ci suuf nag dajeeg ma woon ca kaw, nga ne ñun fi ñu dëkk fépp ndox la, ay ata ñu nii tabarkàlla. Su dee ci ati bekkoor nag foo dëkk baax na, waaye su nawet tàmbalee amaat nag boo dëkkee fu ndox nekk, ndox moo ëpp doole doomu aadama, dëkk ak moom daf lay jafe lool. Wallazi nazala min assamaai maan bi qadarin, moo tax tabarkàlla yàlla du taw ngir yàq. Déedéet la xale bu góor bi waxoon morom ja ñuy dox mu yàgg, mu ne ko waa yow yan baal ma ci baat bi, mu ne ko booy waaw taw moom li muy jëriñ mu ne ko yàq dale rek. Maanaam moom daal jàpp ne taw moom du daral lu dul yàq ay dal. Tabarkàlla xam nga ne kooku xalaatam néew na lool. Yàlla daal allazi nazala min assamaai maan bi qadarin, su ko defee nag fa ansharna bihi, ñu dekkal ca bihi ca taw ba baldatan, dëkk boo xam ne mayta dafa bekkooroon, baldatan mayta, fa ahyayna bihi ardan maytatan mux makfiratan min annabati, dëkk boo xam ne dafa bekkoor, tabarkàlla ñàkkoon gàncax, yàlla taw ba mu dekki. Tabarkàlla yàlla nañu baaxe ba nawet bi mu ñu may mu may ñu fukk yu mel noonu ci kanam. Sàllaw bu ñu mayoon fukk yu mel noonu ci kanam, léegi tey rek du soo dégg ku jàmbat ñàkk jeeg banque jeeg yooyu. Bu ko defee seko yi dekkiwaat, gerte yi dekkiwaat, bu teraat jotee koo seen mu yor biir yu bees, xaalis yu bees yi di ñëwaat, tabarkàlla koo seen mu yor aw këyit. Su ko defee ñi doon wax ne tubaab bi daa bàyyi defar ay billet xaalis, nga gis ñu leen di saraxaat ay billet, bu ko defee yépp dekki. Yàlla ñu amaat rek tabarkàlla fukki nawet ak juróom ci kanam yoo xam ne yépp ni lay mel, wala sax ñu dàq ko te jiwu yu yaatu. Yàlla mu ne noonu may dekkale nag dëkk yi ginnaaw bi ma ci tawee, kazalika tuxrajuuna, noonu lañ leen di génne ci seen i xabru. Kazalika nii may dekkale gàncax, tuxrajuuna lañ leen di génne ci seen i xabru. Kazalika nuxrijukum min xuburikum kama nuxriju nabaat min al ardil mayta, ni yàllay génnee gàncax da ngay jël gerte gas am pax mu ñuy tuddee tooba, pax mu ndaw la nga sol ko ndànk ñu koy tuddee tooba, nga def ko ci biir mu tooy xeet ci kanam tuuti ci ay fan yu néew mu daal di génn, nekkaat ak ngooñ nam ko nekkee woon, daal di nekk ak gooñ gu mag nam ko nekkee woon. Doom ya nekkoon ca yaayam nekk ci moom nag gerte meloon mu melaat ko, nga tojaat ko mu donaat ko. Man nga ko xolliwaat sànniwaat xotti yeeg denc kemb bi jiyaat ko mu saxaat, indiwaat ngooñ indiwaat xotti gerte nga jiyaat ko mu koy defaat. Yàlla mu ne noonu laa leen dekkal yéntam. Ñun ñëpp doomu aadama suñu ko suulee ci biir suuf, sàllaw bu yaram yépp deexee tabarkàlla cir yi sax yi lekk ko, dafa am ci moom loo xam ne suuf mënu koo lekk, ak itam cir boo xam ne bii du yàq mukk. Gerte it noonu la, kemb gerte boo xaar rek am na ca loo xam ne moom lu mu wow moom wowaay bi du àgg ci moom, buñ ko jiyee rek mooy sax daal di génnaat. Loolu mooy kattanu suñu borom tabaraka taala gi muy wane ne moom rek mooy yàlla. Surtu Zuxruf aya fukk ak benn, kan mooy yàlla? Wala fi yàlla ki nga xam ne xolaqal azwaaja, moo bind xeet yi xalaqa al azwaaja, xeet yi kullaha yépp, al asnaaf min al xayawanaat wal nabataat wa gayri zalik, moo bind xeet yi. Ba demee ci àll bi bàyyi ma yi nekk ay xeet, nga dikk ci dëkk bi nit ñi nekk ay xeet, nga tem ci gunóor yi nekk ay xeet, nga dem ci golo yi nekk ay xeet. Tabarkàlla nga dégg wolof naan golo tukkuti baabun nopp si jabot, te benn bukk ci sa morom, te boo leen xoolee bu fekkee dégg wolof da ngay wax rek ne golo. ba demee ci gunóor yeeg loo mën di dem rek xalaqal azwaaja kullaha, yàlla moo bind yépp ñu nekk ay xeet. Fas yi am fasu naaru góor ak fasu nangam tabarkàlla noonu ñu koy waxee aw par, ganaar yi am ganaar gu mel neeg gu mel nale, yooyu yépp xalaqal azwaaja kullaha. Nga ñëw ci nit ñi mu am góor ku jigéen, am xees ak ku ñuul, ku gàtt ak ku gudd. Loolu la Ibn Abbas Fouré jëloon wax al azwaja mun al asnaf wal anwa' kullaha kal hulwi wal hamid wal abyad wal azwad wal dhakari wal unsa hasiyatu al jalalayn hasiyatu al jamal ala al jalalayn jukib nientel khatum jurom ñaar fuk ak jurom mune yalla moy ki bind xedi lu saf sikr ak lu fig lu wex ak lu ñuul lu goor ak lu jigen non la ko firé khalaqal azwaj kullaha xedi yeb yalla ko bind yemu ca waja'ala lakum mu defal len min al fulki ci bato yi wal an'ami ak jurgi ma tarkabuna lu ngeen mana war bu ngeen di tukki waja'ala lakum min al fulki wal an'ami ma tarkabun mu defal len min al fulki ci gal yi ngeen am galu geej ak gal jeri galu geej ci nox mi ngeen koy tek gal jeri ngeen tek ko ci ray bi galu geej am ay yu ndaw ndawan ñu lañ tuddé ay lochok yu demé ni ki yoyu gal jeri it am ay yu ndaw ndawal ñu dinañ tuddé ay auto lolu yalla mu ne mo bind yépp wal an'am ak jurgi it nak jurgi muy fas yeek gëlem yeek yi ñi war yépp mu ne ma taraka bo na lo xamne yi nang koy war mu bind leen ko ci amna ci yo xamne kën du leen war ndax neexu ñu dérek yalla tagatu leen te mayul doom adama xel mu leen tagat mba fidi wu leen tagat fi nek li ñi war luma manke kenn du dem fi ci park bi difa ab gaynde gum war li ñi war luma manke te li ngay war luma manke ya ngi ak sekeur ben kalbu xeyna bo xane bi tabar kalbu mag la waye do ko jim war mu fang koy bayyi rek wal an'ami ma tarkabun li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek bu yam ala zuhurihi ca ginaaw ga li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek te jup ala zuhurihi ca ginaaw yi bay mo yoyé ala zuhurihi ca ginaaw batu yoyé suma ginaaw ga nak bu ngeen toge tazkuru ngeen fatiliku ni'mat rabbikum seen xewul borom isastawaytum alayhi su ngeen yamo ca kaw la ngeen tok so toge ci kaw bayima war ca tukki yalla neena mom day war nga ko fatiliku xewela bo mala defal so toge ci gal wala bato yalla neena war nga fatiliku xewel gi mul defal so waré fas muni xewel gu reey gogu di fas ngay tak ab saret ci mom di ca tek ay bagage muy diri di yobbu di dem ak ñew ba nga am lo jënde mbubu muy dem ak ñew di dem ak ñew ba nga am lo jënde tubey muy dem ak ñew ba nga dañ ci swéccet dañ ci soxna muy dem ak ñew ba nga am lo jënde kër tabarkallah yalla neena xewal gogu mala defal muy fas wo wudey jar na nga sante ma lol rawati na bocce waré mun nak wa taqulu ngeen di wax su ngeen toga te ci la ngeen di war subhanalladhi sakhkhar lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ñaan gi la yalla jox kep koy tukki nga war aw fas mba nga war auto mba nga war fasal naw ñet yi lo ci war wala sax yenen yudul ñet yi nga tok ci kaw mu war la yobbu na nga tukki war nga wax ni subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ali sallallahu alaihi wasallam danako wax dol ci yem ci dan dol tabarkalla ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamé li kon kuy tukki ku ne moy da nga nan subhanalladhi sakhkhara lana hadha gacc nga la ma yalla mi nga xamni moma tagatal li waaw yalla mi la tagatal li xol auto bi nga tok rek war fi joge legi jëm ties wala nga joge fi jëm kawlak wala siganchor wala benen dekk bo meuna jëm yene ngi tok ci ñenti pono yo xamne lepp ngelaw la mu war leenu diri ñen dajale ci ay weñ ay kawsu def ci ndox def ci gasoil wala essence def ci huile def ci ay verre lu ne auto bi lu neñ ci bir ñu dajale ko ñap ñabal ko ba tabarkallah nga fab astiay bi su ndaw gis ko ci mu nango tak nga am lo yengal ni di dugal ko genn ñu nan la moy vitesse ak yoyu mu nango ngeen di diri ko di dem lola su amé war nga ne subhanallahi sakhkhar lana hadha gacce nga la ma yalla mi nga xane moma tagatal li fasitam nonu nga fekk fas ni mu reyé upp le fouf nga xamne bu deron nga der mu taxaw bank ay directam ngeen diko jowante bo muytul do dem fen wala sax su lanke do dem nga ñew yewi ko mu nangu nga fa ab seret gal ko mu nangu nga tak biir bi tak fi ñoddi fi fa ak bu mi yew ci gemiñ nga def ci ak weñ yu ci kaw nak tok yor saw yaa di door te du la wax wacc ma da la wax dama son da la wax amu ngor day dem rek te na gilem nga waxon waja ci jamono yunus bi alayhi salatu wasalam bu ko bayyi muy don wax legi tay ñi tukki du bari waji da ñew ci gilem gi daali fiisal ko daali jek ci kaw tok daali koy door gilem gi lank mu door mu lank mu door ko bu baax gilem gi lank waji daali walbeuti ko dem ci ali sallallahu alaihi wasallam ne ko man de sama gilem gi dafa lank ñoo ñu daan ko def leg leg mu daal ne dem leen gën andi ko ñu andi gilem gi mu ne ko waaw lutax ngay lankal sa borom mu ne ko dafa lankal boromam jurumi fa ne ni julli wut suba julli wul tusbar julli wul takusan julli wul timis julli wul ge lank gim lankal borom na gantu ko motax man tam buma santé ma lank yunus tibbi alayhi salam daal di yedd waji lol waye tabarakallah suñu baye muy ñoom tam buñu do def nonu bo mo tuul tukki du bari kon nak so yemo ci kaw nga ne subhanallahi sakhkhar lana hadha wama kunna lahu wama kunna nekkunu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko wama kunna nekkunu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko sokay tafsir dang koy xadam ñeuke muqrinin do wax lahu soy jang nak wama kunna lahu muqrinin lol daga na tafsir taqdim ak ta'khir suratu shura ayef ko ñaar wa innati ñun ñi war ci auto bi wa innati ñun ñi war ci fafal naw bi muy avion wa innati ñun ñi nga xamni ño war ci sarat bi ñun ñep ila rabbina lamunqalibun ci suñu borom lañuy delu li tawhid la bo xamni bi ci tukki te wax ko tabarakallah wonena na mom mi ngi ci tawhid te lay delu waye ñu bare bare ñom duñu def li leg leg da ngay yek ci auto bi dal ci bind ak suratu dal ci bind ak suratu fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci ñaari baram dal di koy samp ci ñaari bakkan wala nga yek dal ci bind nuhun dal di bind ci auto bi nuhun yalla tabaraku taala ne la waxal li nga bayiko fi mom fekk jaam bu ñox nu nga bind ko ci auto ba wala nga ne sabawo sumay dem na nga tank patu ndox bi def ci ñetti dunju xorom tour ko ci sama ginaaw ngay jog mu tour ndox mi yeb tabarakallah ak facteur ndox yi niñu séré mu xëppal la ko ci ginaaw wala ngay genn ci buntu kal gi dal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar diko ñi ba muy juroom ñent nga ne ko suma démé ci es ba ñew da la fukkel ko la wax ni da nga dem ba ñew yoy yeb ay waju kay la yo xamni nit ñi dañ koy démé ci tukki suñu borom tabaraku taala neenam bu ngeen bëgge noppul da ngeen naan subhanallahi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun eskay gacce nga la ma yalla mi nga xamne mo ñu tagatal li amuñu won katnu tagat ko suñu ko tagatul don wallahi gelem mos mo ñu upp doole gelem mo ñu upp doole fuf waye yalla tagatal ñu ko ba ab xale bu ndaw moy ngab ci nafsu ba jitu ko gelem gi top ci mom auto da ngay fekk ben auto bu maga mag nga seen ci bir jenn waju tuti diko dawal wa jenn waju tuti di dawal auto bobu lolou doyna ke man wa inna ila rabbina lamunqalibun mune ñun ñep ci yalla tabaaraku ta'ala lañuy delu teewut kat wa ja'alu lahu ñu fakkal yalla min ibadihi ci jaamam yi jus an qaj buñ koy muamale ak xaj buñ koy xaj waaw wa jaalu lahu ñu defal yàlla sàkkal ko min ibadi jaamu mi jaam yépp yàlla leen moom ñi ci nit ñi ci nekkul nit ña nangul yàlla ñi nangulul yàlla góor ñi jigéen ñi ñépp yàlla leen moom waaye wa jaalu lahu ñuy sàkkal yàlla min ibadi jaamu mi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xañ xaaj biñ koy moomale mooy dañ naan ko yow day am ngay doom te malaaka yi ñooy say doomu jigéen ya salaam loolu la ñuy féetale yàlla yàlla nee na innal insaana nit kii wax lii innal insaana nit ki gëm lii la kafuur weddi na mu biin weddi gu leer la weddi mu ne la baaliqum fi lkufri azimul juxuudi wa tugyaan albaydawi mu ne zahiru lkufran li anna nisbata alwaladi ilayhi taala min farti aljahli bihi wa taxqir li shanihi jiñ yàlla doom wala askana la ko doom ñàkk xam ni yàlla toll la tabaraka wa taala ñun ñi rek danga ciy dégg ku am ngénte duñu wax ne dafa am ngénte dañuy wax rek dafa am tudd wala dafa am ak gàmm wala dafa am ak màggal wala yu demee nekk yooyu suñu borom tabaraka wa taala moom jalla jalaaluhu li nit di doya doom loolu da koo am ëpp na muy am doom moom subhanahu wa taala teg leen seen baaraam ci suratu az-zukhruf aaya fukk ak juróom ñu ñaan ñun ñëpp suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu ñu dese fi aju ma jiir ñëw ci kàttanam ci waxtu bi ci waxkaay bi seen mbokk añum fàll ànd ak ci wàllu xarle bi seen mbokk Dame Diop ci defeem seen rajo moo leen di indil seen jotaay tafsir alquran karim di ngeen di dégg aju ma jëf ci waxtu bi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala tabarakallahu ni ngeen ko xamee mu ngi woon ci suratu Zukhruf amoon nañ ci fukki aaya ak te suñu borom tabaraka wa taala di ci wax li nga xam ne moo di màggaayam ak ni mu toll mu di wa jaalu lahu min ibadihi juz a innal insaana la kafuru mubin ja nga xam ne ma ngi koy wax ci waytukki ak ni ñu waa war a léemoo la ñuy war su fekkee ne ñu ngay dem mu ne woon ku yéeg ci oto wala nga yéeg ci warukaay bu mu doon nga ne subhanallahi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin ba aaya ji jeex tey ñu war a doole ci aaya fukk ak juróom benn ci suratu Zukhruf am ittaxaza mima yaxluqu banatin wa asfakum bilbanin yàlla subhanahu wa taala ci aaya ji ñu ngi wax ak borom xel yi waaye di wax ak ñoom ci ni ñu toll bañ a waxe moom na mu toll ndax kon deesu ko dégg yàlla dana fekk ni ñu seen logique wax ceeg ñoom ndax lu ko may mën nan koo ñàkk dégg ñi muy waxal dañoo jël ay malaayika ne ay doom yu jigéen lañ ñoo xam ne yàlla ay seen bay juru góor subhanallah wax jooju ñu wax loolu nag la leen yàlla di tontu waaye tontu leen ci fi xelam nit toll su nangoo xalaat moom nit moo koy weddil boppam foofu la yàlla waxe ne ma noon na ku ko wax rek génn àdduna nga xam ne da ngay nga wax ko rek duutoog ñëpp waaye kon tabarakallah nit dina am lenn mel moo tax mu ne amit taxasa ndax dafa jàpp ndax dafa jël itaxasa moo doon tey rek koo xam ne kii du sax sa doom nga adopté ko ndax wala da moom mooy jur na waaye itaxasa nag mooy nga gis ko da nga koo daal di jël féetale ko sa njaboot li ñuy wax tey da koo adopté yàlla muy laaj ne ndax dafa am kenn ku yàlla féetewoo def ko doom mima yaxluqu ci lim bind banaatin ñu nekk doom yu jigéen wa asfaakum mu tànnal leen yéen nit ñuy wax loolu bil banina ci doom yu góor lolou modib laaj laaj bo xamne inkarun wa ta'ajjubun min halihim manam yemina lol liñ wax ne yalla mom malaaka yi ñu nek ay doom yu jigeenam ñom nak bëgguñu sax am doom ju jigeen yalla diñu wax nak waaw lolou nañ ko seet bu baax ko xamne ki lay am katan lu nek ya ko ëpp katan may ko katan nit nek fi ñak katan ba li yalla sak mo ci gëna ñak katan mom nit limu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yat lolé mu fekk ki ëpp katan ne ko yow am nga ko lol la yalla wax ni amit taghaza mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil banin ndax kon mom dina fété wo li ngén ni yeen bëggulén ko mom mu fété wo ko mom lolou la yalla di wax ñi nga xamné ñoo bëgg na yalla ñi ñoy ay doom yu jigeen subhanallah mune wa iza bushira te kat suñu yëgele ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahman ci li nga xamné ñu ngoy teureulal yalla masalan ci misal manam kuñ ci teureulal misal mi ngay teureulal yalla ñew fekk li ci pinch ma nga tok di waxtaan ak say morom mba ca grand place ba mba ca dem yeba ñu la soxna ci muccuna fu mucce nga ne ñu ne hopital sangam lu mu am ñu la dom ji jigen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day daldi mujju muswadda ñul ko ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wa wakazim mu neub mer ma nak manam di wanasu mer ma ndax bëgg su aggé ci kër ga alak dom ju jigen ci yalla mu ne fi la nit ñi tollon ci dom ju jigen ko fekk muy waxtana ki mbokam morom nga ñew ne ko soxna sa muccuna mu ne lum am nga ne jigen fofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib lol nak ci jigen bu dañe yagut wala dañe gut ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ ko teural ba nopi doora teural droit yi jigen ñi am nga xamne dañ nan droit de l'homme ba nopi nak ne droit de la femme nga xamne kon homme muy nit mom droit yi legi nak jigene mom droit yi kon mi ngi mel ni jigen du nit soko desselu ndax da ngay wax ben way di ngay ñew ko tafel muna tafewuma ken xana ben sirer manam ngir mom kon bu tafewon ak nit day wax ni nit la tafel la gaay waxon ci liggeeyu kay ba ñaata ngeen fi muna kon nous sommes 5 plus un arabisan ñen balma ci waxin woowu fekke nu lañ ko waxe muna ko ñun dal juroom lañ akup arabisan nga xamne kon ñom pour ñom kenn ki bokul ci ñom waye jigeen nit fi mu tollon nga xamne ko am dom ji jigeen lay sa yitte moy nga gas ko sul ba bo toge sax ñu waxal ne soxna ci amna jigeen nga mer tabarkalla waxuuti sa keur amna ci kuma sa am dom bam am fukki at ak ñent mu doora yek ne amna dom ji jigeen ci bis bala ko sul fukki at ak ñent ci bis bala ko sul bu don tay ji tabarkalla ñing koy labataka be ko denc soxna yalla mu neen nonu ñu mel ci jigen nak ñu ne nak yalla yow yaay seen papa ñom doomu jigen subhanallahi alazim subhanahu wa ta'ala amma yasifun yalla mu ne awa man mu ndax ko xamne fofu ci jigen lay wax mu ndax ko xamne yunashu dan koy yar fil hilyati ci ay takay ko xamne bañ koy yar lay yitem lepp moy tak or bu mënna tak jama sax tak ko fil hilya aw man yunashu fil hilya mu ndax ko xamne buñ koy yar lumu goné bo sété nopp ya fek ci or loxo ya or bat ba or tabarkalla yaram yépp bu sañon takay lay don muy ben manke manke wa huwa mom fil qisam bu nekke ci xulo ghayru mubin munta leral lam beug leral muy ñaari manke manke yalla mune waaw koku ngeen beug ne yalla ay papam waxin la djublu ci xass jigen ni waye waxna len ci dara djublu ci xass len nak wala tutal len waye waxna len ci dara woko jigen ñepp nak awa man yunasha fi alhilya mutakh wama alhulyu wala hilyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min husnin izil husnu qassara aw izal husnu qassara ben sha'ir moko wax mune takay nikul daral dul tar buy wagn nit nit ki japp ne day yok ab rafetayam su fekke ne rafetay ba matul bi mana ñaari kula gëna bëgg takay mo la gëna am febaru bakan febaru du'fu waaw ad-du'fu an-nafsani leg leg mu dal goor leg leg mu dal jigen jigen la ëpp lu muy dal tak rek nga xamni ci takay li lay japp ne ci lay jaare ba mat lolu yalla ko wax ci al-qur'anul karim benen bi muy walu xolo jigen ñaare nunu ko togn togn togn su xolo jote man na am joya tax lim bëgg wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wajur ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak juroom ñet kon nak takay tabarakallah li rek lay jarñ danaka leg leg gis ko ak lamu tak su jaayon xaj ba domam man ci tambule bi liggey am ci départ gis ko xane ko jaayon lam tak lepp domam am départ bu maga maga mag capital bu reuy ak yi demeni ki yoy suratu az-zukhruf aya fuk ak juroom ñet yalla neen waja'alu tewul ñu def al malaikata malaika yi allazina malaika ya nga xamne hum ñoom ibadur rahman inasan di aw jigen wa ñu ne yalla mu ne togn nañ ko benen togn moy malaika yi nga xamne ay ibadu lañu ibadur rahman la bokale kadine aw jigen lañu wa muy benen togn ñu ne ñooñu aw jigen lañu malaika yi kon ay ibadur rahman lañu loolu lañ ko def ñaari yef rek top ndigalu yalla ak bayyi ay teram loolu tam ku koy def ku ne mo xam nit nga mo xam leneen yalla ng lay boole min ibadihi ci ay jaamam imtithalul awamiri wajtinabun nawahi ko meuna don rek boy def ndigal yalla ak ci teram di bayyi ay teram yalla subhanahu wa ta'ala neena la yow yaangi bok ci samay jaam yo xamne nanguna ñu nek samay jaam kon malaka yi len ko def rek moy ta'atu awamirillahi wajtanabu nawayihi lolou mo len def ñu nek ibadur rahman yalla mu ne ñi ne malaka yi ay jigen de ashahidu khalqahum ndax dañu fekke balen yalla yi bind wa ñi ne malaka yi ay jigen lañ ashahidu ndax dañu fekke khalqahum bind galen yalla bind bind ga yalla bind malaka yi ahadaru waqt khalq Allah lahum hatta arafu annahum inas malakai japp na ne kenn ci ñun fekkewul seeni juddu kenn ci ñun fekkewul balen yalla di bind subhanahu wa ta'ala mu ndax amna ci ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw goor la ñoko jigen mu ndax ña ngay waddu mu ndax ña ngay musoo yoyu jekki jekki rek daal ne malakai ay jigen lañ yalla neena laaj bi moy nax fekke nga bañ len di bind ashahidu qalqahum ah nañ xamne sa tuktab dañu bind shahadatuhum sen sede yoyé wayusaluna dana am bis ñu laaj len ko waaw malaika yi ñi ne malaika yi ay jigen lañ Mm-hmm.